أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سورة الكهف کے درے ہجرتوں بیانی دل یو ہجرت و دفار دا حفاظت دا دین دا غیر پارا واقعہ دا سابق کهف بیان شلا دے زینا دویم ہجرت بیانی گی ہجرت دفار دا طلب دا دین جگا ہجرت و د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بخاری کے راغلی دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فاسد بن اسرائیل کی خطابت ایکاں پسو الی ای الناس اعلم موسیٰ علیہ السلام نے تپوس کو چی خلق کی کم یو سڑے اگر لوی عالم دیں موسیٰ علیہ السلام انا اعلم طول کی لوی عالم زیما فعتب اللہ علیہ نو اللہ تعالی عتاب لگ زور نور کل اللہ تعالی غتا نو موسیٰ علیہ السلام دا خبر اخبر زیبانی سیوا لیکن موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر نا غر سڑے سکنی پا علم کی دا غن غر سکنی خدا خبر اللہ تعالیٰ تا خوخنا دو جنال